sivyo mama, punguza na masikitiko sana, tupendane mpaka kifo mama. Ae, ae, ae mama. Ae, ae, ae mama. Jana tumelala njaa, paka amelala jikoni, kibanda chetu cha vuja, usiku tunalala kiuni. Ulisema utanipenda mpaka mwisho utonikimbia, ya na hali yangu ni ngumu, manga iko utavumilia. Ae, ae, ae mama o. Ae, ae, ae mama o. Mbona nayaona mengi natamani, lakini natuliza moyo, japo wanasema mengi majira, napouza na chana nayo. Mwenye nakchwa naongezewa, urefu wa kamba nasubiria, bila imani utanikimbia. Hii hali inachochemea, shilingi ya uwa mume wangu, mlinzi nalinda pendo langu, japo kidogo ndo cha kwangu, Mungu anajua kesho yangu. Ae, ae, ae baba. Nakupenda hivyo hivyo baba, yapa mambo hivyo sivyo baba, hata na mahangaiko haya, nakupenda mpaka kifo baba. Ae, ae, ae baba. Ae, ae, ae, ae, ae baba. Kazi nimefukuzwa, kibarua kimeota nyasi mama, joto lanifukuta, mfukoni sina hata ila ya ngama. Nasikia mama mwenye nyumba naye anataka kodi yake, hivi kweli? Mazonge yamepitiliza na sipati jibu lake, sana feli. Ae, ae, ae mama o. Ae, ae, ae mama o. Piga konde baba, kidogo ndo ujaza kibaba, kutiki mafungu saba, tunachopata tushukuru sihaba. Ukweli kusema na kupenda tu, sijali kwa hali we chini ya maju, wao kwa magari sisi kwa migu, tuleka chumbari migu ya kufu. Mkono tupu au lambwi baby, utanipenda vipi? Mezi tupu bila pesa ni tambi, utanelewa vipi? Nimeamini kweli we kipendaro, nyama mbichi menikabako, tule kiporo, giza totoro. Oh mama ye, wendo chaguo langu. We baba we, wewe mwandani wangu. Takupenda milele, unipende milele. Takupenda milele. Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble.